ولیکن بعدت لیکن لرشوی دے علیہم الشقا پدئی باندے سفر وسیحلفونا باللہ او زردے چدئی با قسمون اخری پا اللہ باندے لوست دعانا کچری وصلر لمنگا لخرجنا معکم نخامخا وطلبو منگا دتاو سرا یهلکونا انفساهم غرکی دی زانون اخفل تباکی دی زانون اخفل والله یعلمو اللہ پودے انہم لکاذبون چی یکینن دی خامخا دروجن دی دوی میسا دو سورت توبہ کے اللہ تعالی ذکر کئی دا اہلی کتابو او دا آغی خبائز ذکر کئی او دا آغی سرا سرا علتنا دا جہاد ذکر کئی چی دی سرا جہاد او کتالو کئی ذکر دی کتا دا عملو ندی او دا دا وجی دی او دی سرا دا دی دی وجی نا جہاد کل پکار دی لکا اللہ رب العزتوی جہاد و سرو کئی دا خپل علماء او پیرانو نے خدایان جوڑ کری دی اللہ رب العزتوی جہاد و سرو کئی زکا او علماء و پیرانے خلق دا خلق و مال پا ناجائز و طریقو بانی خوری او اغیی دا اللہ دا دین دا حق نمنا کئی اللہ و جہاد و سرو کئی مالونا را جمع کئی او دا غینا اغا حق نو باسی دا اللہ او دا اللہ دا رضا دا پارا اغا خرچ کئی نا نبیاوائی جہاد و سرو کئی ذکر دی دیار لسم منی میاشت اللہ دولس پیدا کری دی و دیوی دابه که دیار لسم دا ذکر اللہ کانون دی اللہ وی ان عدت شہور یکینا ناش میرد میاشتو آغند اللہ اسنا عشر شہرن پنیز دا اللہ تعالی دولس میاشتی دی میاشتی دا اللہ پنیز دولس دیو دیوی دیا دیار لسم دا یہ دا دیار لسم ہوئی کنا دا پختانا دا بکیانا چی گلشوی بی کنا آنو زرغ علا اغم دا کندوان لختم شوی بی او نوی چی دا آنو دا غیل غوبالی ترشری نیشوی نی بمونگا دیار لسم دا ولکوائی دا خبر مکوائی دا قرآن خلاب کے دیار رسم بکنیش دے ان عند دا شعور عند اللہ اسنا عشر شہرن فی کتاب اللہ دا اللہ کتاب کے دولس میں اشتی دیو تابا کی دیار رسم راو یستا حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی سراج الدین صاحب زما شیخ او استاد محترم آغا چه کلا دا علتون دا جہاد ذکر کئی ناغوی جہاد و سرو کوئی ذکا چه دا اخبر علماء او پیران و دا خدایان وئی جہاد و سرو کوئی ذکا چه دا خلق و مالونا پا ناجائز و دریکو خری او خلق دا اللہ دا دین نمنا کئی جہاد و سرو کوئی زکا چه دهی مالونا جمع کئی او دا اللہ پا دینی نلگئی نوی جیاد و سروکا وی زکا چه دهی دیار لسما منی مای پختانو خوبا گتول را لل وی دا دیار لسما دا اللہ وی ان عدت شهور عند اللہ یکینا ناشمیر دمیاشتو دا اللہ پا نزبانده اسنا عشر شهرا فی کتاب اللہ دولس میاشتی دی دا اللہ تعالی پا کتاب کے اللہ چه کم قانون پیدا کرده دا نظام الاوقات نو آغی که خود دولس میاشتی دی او تولا گی دی نو تا پا گی دیار رسم راویستا یوم خلق السماوات والارض دا آغی رزینا چه پیدا کرده اسمانو نوزمکا د کمی رزی ناچ زمک آسمانون اللہ پیدا کری دی دا آغی رزی نا اللہ دول اسمیاش دی پیدا کری دیار لسما دی پکی دی کم دن راوی استا منا اربعات حرم دا آغی نا سلور میاش دی دا عزت دا حرمت دی دول اسمیاش دی رنبه میاش محرم دا دوی میاش که دا آغا سفر دا دره ما ربیو الاول دا سلوره ما ربیو ثانی دا پینزه ما جمادی الاول دا شپگه ما جمادی ثانی دا اوه ما رجب رجب ده هاو اتم شعبان نهم رمضان لسم شوال یو لسما زیکات دو لسما زلحجا دا دو لسمیاشتی دا کمری سال دی او پدی بانی زمنگا سنی هجری کلندر چیده نو او پدی بانی چلی گی ها دا یکم هرنبی کال دا هجرت دا نبی علیہ السلام نا دا کلندر شروع شوه دی او پا دے پی حساب بانی ٹول زمانگا اسلامی احکام سمرا چی دی او پا دے حساب بانی دی دے تا زنانا پا خپلا جبا گے با پختو گے دو پختو نمون آلی اغام چی دنو سنی حجری کلندر دے کمری سال چوردو آئی لکا آغای دا آسانو سے انمیا شوی محرم تا سفر دا سفر آوائی ربیو الاول دا اغیر رنبای خوروائی ربیو ثانی دا دیم خوروائی جمادی الاول دا دیم وائی جمادی ثانی دا سلورم وائی رجب دا اغیز برگا وائی شابان دا شوکادر وائی رمضان دا روجی میاش وائی شوال دا دولوکی اختر میاش وائی زیکات دا اغیر خالی میاش وائی دل حج دا دلوی اختر میاش وی دا زنانا چه کمی صاحب کئی نو دا دی اسلامی کلندر نمونه دی دا پختو زمیدار چه دی نو آغی ناغا شمسی کال بانه چلیگی جنوری پروری بانده سنی ایسوی بانده او نا چه دی نو آغا سنی هجر بانه چلیگی آغی دین دوانو آغی صاحب روان کرده هر پشکال و بادرو و اسو کتک و سو سو خود آغی یو مجبوری دا چونکه دا پسنونو دا کرلو دا پارا دا آغی دا پارا چیدنو دا موسمونو ندا پا آغی صاحب بانی آغی دا یادهی پا کار داده جو سڑه دا سنی هجری کلندر نا خبر وی او کنور سا کروانده کئی یا نوری صاحب کتاب کئی نو پا نورو کلندرو بانی کولشی خدا دا چه آغای کلندرو سرا کم اتوار او کم رسمونا دا غیر مسلم و غیر مذہبو تردی شوی دی نو دا آغای نوزان سادی حالکا مجوسیان چی دی آغای پا شوکا درکی چرا آغای کئی هاو آغای با چی دنو پا دی اشپا بانی پا دا آغا دا شوکا در شبی کدر شپا چی در شبی برال چی وده دیوائی آغا شپا بانی اغی اغا چرا آغای کئی شونتی بلائی نو پدا آغا شپا بانی در سیزون اکول دان روان نجایز دیوی سر تشبیه دا یاد اندوان نور رسمون رواجون چی در کال سر کم تردی کلندر سر یاد ایسایانو کم کرسمس و غیره آخوا دی غواج سنی ایسوی کلندر سر تردی شوی دی دا غی نزان ساتل او بیا چی دنو دا سنی هجری کلندر سر چی خلکو کم بیدهات تردی دی لکه سفره کې چورای کوي اړم وی ربیع الاول کې مولودونه کوي او په رجب کې سبل څه کوي او په شعبان کې سبل څه کوي شریعت سره هیڅ تعلق نه وی هغه کاتې کټاره کوي دا غي ټول نظر ساتل پکار دی الله رب العزت و یمنا اربعات نحرم دا غینا سلور میاشتې دی عزت دی دا درې چری دا په یو هیل دی لگا زیکا دا ذلحج و محرم دا وڑو کی اختر میاش دا لوی اختر میاش او محرم دا دری وارد شی دا پا یو حیر یو بل بسی دی او آ رجب دا غش دا رجب چی دا نو غزان لا اغا وم میاش تا دا اسلامی کلندر دا سلور میاش تی دیتا اربع اتن و حرم وی په دې کې جنگ جګړه کول د کفارو سره منو خو ها که اغې در باندې پهلو کو او حمله در باندې وکړه نو دفاعي جوابي کاروایی چې در باندې لازم ده بیا به اغې کې دفاع وکړي بیا به تا ګور نه چې دا ارواتي حرم کې راضي عاشر حرم کې راضي نو خیر دې نه نه بیا به جوابي کاروایی کې الله وَإِذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ دا دین مضبوط تے چاگے کے دا دے خبر لحاظ ساتھ لشی چی کم یو سیز دا اللہ حرمت ورکڑ دے او داگے حرمت پخبل زائبانی اومنی او چی کم شے اللہ حلال کڑ دے چی داگے حلالخ پخبل زائبانی اومنی ذالک الدین القیم دانا چخپل سمے بگی جانگے اخپل اکادہ بگی جانگے چیرہ اللہ کو محرم لا حرمت ورکڑ دے او اس زمان ضرورت تے او جانگ با کول غواری نوی سکال بدا سے کارو کن چی سکال با دا حرمت مونگ دے سپاری اومنو آلو چی سپارا کے بم جانگ جاریو نو بیا بیوے سپارا کے با جانگو کن او حرمت به ربیع الاول منو نو چه ربیع الاول که به هم جنگ جاریو نو بیا به ربیع الثانی داغی حرمت به منو نو طول کال به جنگ دیر شو حرمت به دیو منو منو نو دا کارو نکی دا کاتی کئی اللہ وی چه ده کمی میاش دی کم حرمت اللہ ورکڑه دی دا آغی میاش دی حرمتو منو داغی اغا حرمت بلی میاش دی مرسو کو دا الله قانون کې ګوته مو ولا الله قانون مبدلوا دا الله تعالی قانون چې دی هغه په خپل خواهش او په خپل تو باندې بدلو ما لوی نقصان پدې کې داو چې الله کوم شی حرام کړو لکه محرم له حرمت ور کړو نو هغه حلال وګڼو او چې سفر له الله حلال ور کړو نو هغه حرام وګڼو نو دا اللہ حرامو تے حلالو وے دا اللہ حلالو تے دا اللہ حرامو تے حلالو وے او دا اللہ حلالو تے حرامو وے نو دا اللہ قانونی بدل کا لوی نقصان پہ گدا دے یاراوے سوشو کدو محرم اغا حرمت سفر اللہ ورکوائی دا غوشو کنا چا محرم لاللہ حرمت ورکڑو نو اغیر حلالو کنا او سفر له حلالو ورکړو نو هغه حرام وګڼه دا یو کړو کنه دا څومره لویه خبره ده چې الله تبارک وتعالى خنزیر حرام کړو دی او ته خنزیر حلال وګڼي او غوا ګړه بيزا الله حلال کړی دا هغه ته حرام وګڼي دا څومره کارو شو دا ونشه کار دا لوی کارو شو نو الله وای فلا تظلموا فينا نو ظلم مکه وای په دې میاشتو کې ان بو سګم په خلوز انونو باندې زیاتې مکه وا حرام ما حلالو حلال ما حرامو وقاتل المشرکین او چې وخت راغی او ضرورت راغی نو جنگ کوي د مشرکانو کافتنا دو طولو مشرکانو سرا چه مشرک دین او که دا هر قوم دین او که دا هر مذہب دین او که دا هر نسل دین بیا دی تا مگورا چه مشرک خوده خو یهودی ده، مشرک خوده خو نصرانی ده، مشرک نه نه نه نه بیا طول سر جنگ کوی چه واخ راغه ضرورت راغه بیا با طول مشرکان سر جنگ کی. وقاتل المشرکین کافتن او جنگ کوئی ده مشرکانو طول سر مشرکان یا تیاد کری دیکن یار کم مشرکا چه غد سر جنگ کئی او پا جنگ که انوال لے ملوست اخت لے اغا سر جنگ کوا اغا که بیا دا آری و مذہب و دا مسلک خواونده چه مشرک دا جنگ و سر کوا او مشرک دا خو جنگ دا سر نکئی نو بیا و سر مکوا چه دڑی دشدرنا بیا جنگ مکوا نو چه بیا اڑو سوگ دا سر جنگ کئی نا یا سخلق دا سر شداغی دا سر هم در دیم دا او هغه په کې ملوزه دا را دوا دې دره بسګي دا به خدای څخه بیا دا کا د خپل سنگ سباګي دا به سوا الله تا دا الله نبی صحابي دا وي ريته شوای چې دا کلمه غد یاره ویلې و تا ول ویلسی لهو تا د سنگ په ډول لګی دا او ته وي چې سبا دا کلمه ستا خلاف پا گواهی و شهادت دا اللہ پا عدالت گراشی نسو جواب بکی سو جواب بکی اللہ سا خبیا دارت ووایا او نبی علیہ السلام تینا مخوارو مخیتنا وارو اللہ رب العزت وائی جنگ وائی دا مشرکانو تولو سرا ہاں تا سرا مشرک پا جنگ دے یهودی در سره پا جنگ ده، نصرانی پا جنگ ده، هندو در سره پا جنگ ده، سکھ در سره پا جنگ ده، او پا آغی که دا آغی در طرح پا مسلمان جنگ ده نو بس آپا کم وجنه بیا خوشی دا آغی در طرح پا خود جنگ ده کنه یا استاخ پا آغی در آخ کلا نو بیا ٹھیک ده چه اعلان جنگ ده سره کلا ده و راغی پا جنگ کولو بیا تا ده اجازت ده خوشی جنگ هم در سره نکی او اولتا چه دنو هم در بیانی ام در سروی او استاد پارا چه داوی چه یا اللہ سوک استاد دین در غلبه در پارا اللہ جنگ کئی اللہ تاول غلبه ورکا او اللہ تا حق غالب کا او بیا تا آغا خلی ام ماتے نو بیا بسکے آغا سرون ام چه دنو غلوزے چه دا آغا سر که استاد پارا سوچ برو دی او آغا زلونه هم چه دنه ده تانه نو باسه چه کم زلستا ده هم درده ده پارا چه دنه درزیگی او آغا وینه هم ده وجود نشه تویه چه کم وینه ستا ده پارا گرمیگی و یخیگی نو دارا تاو آیا چه پده که ده که بسکه پده که بسکه دارا تاو آیا اللہ رب العزت خو افسوس داده چه کم زائی که ده د اصلاح خبره وکړه او کم ځای کې دی د نیک نیتۍ اظهار وکړه او د دې ملک د مسلمان او د دینی قوتونو د قوت د ضایع کېدو نه د بچ کېدو لپاره سوچ وکړه نو په دې ملک کې داسې ایجنسۍ کار کوي چې هغه کته غنده نه غواړي چې سړی دا خبره وکړي او هغه په داسې جامه کې کوي چې د پارشتو جامې اچولې دي نو هغه خلک دله سر نولي ځکه چې هغه علاکار د یهودو جوړ شوي نو هغوی دا نه غواړي چې دا کار دې وشي دا دې چې سوی چې دا وشي چې د مسلمان دا قوت دا دې یو شي او دا دې د کفر او د کافر خلاف استعمال شي نو دا هغوی نه غواړي نو آغای بیا آغا خلی خاموش کول غواری چی کمی خلی جرعتو کی و میدان کی داس خبر ہوگی نو آغا خلی بیا آغای خاموش کول غواری دا یو لوی سکیم دے او اللہ رتین دا ملک بچ کی او رتی ملک اسی دون کی رتی اللہ تعالی بچ کی او اللہ رتی دے ٹولو بسر کے چی دا کم باز غدی اللہ دے بگی دا سوچ صلاحیت پیدا کنو منگا سو باو کما یو قاتلونکم لکه څنګه چې هغه جنگ کوي د تاسو کافتن د ټولو سره چې څنګه د کافر مشرکان يهوديان عیسایان لګیا دي په دنیا کې چې کم لاي د مسلمان ملک دی او پای کې اور کارل دي او لګیا دي او اغزای کې ارض مسلمان وجنی او مسلمان باندې را باندې کړی دي او مسلمان قوت نه بری دي او چې کم ځای کې ود لهونه به سر اخکاره شي چې دې ځای کې سشته نو په غزای را باندې کړ را باندې کړی او غمل کې ایرای را کړی او عمل کې ایرای را کړی او د ټولو نو دا ټول مسلمان الله وای تاسو دې ټولو کافر سره جنگ کوي چې ټول کافر څومره هم تاسو سره به جنگ ملوستي هغه ټول سره جنگ کوي ټول سره جنگ کوي دا داولای کې دا بوزدل کوم دا امریکا کې چې د مخ کې رزو کې هغه یو دماغه به شي وا ایو ځای کې چې اسه چغه والی لکه د ګیدارانو تراشه زما په ملک په هر دوی مقام کې دماکه کیږي او دا نران د زلاور خلک د مضبوط او اعصاب او خوندان سره د اغینه په ملک بی فکر ګرځي او تر ازي او زما په ملک دی اور کارل لوي اجه په خپل ملک دیو پټا خور خلاص شي نبي عليه په ټول ملک خلک څنګه خوب نشي کوله بوزدل کوم دومره دی ا په ټول اسلامي دنیا کې چې ری اور لګول دی دا بوزدلان چې کم ځای کې ګول چې دی مسلمان لوړ سر او شتای نه وي بس ورزي خدا او ته پدرا چې دا دې ځای کې داس یو قوم وسیږي چې دې ته مخ پاور واړو لاله خیر بمینی خوراشه بخپل کې به یو بل باندې ورړم کا خو دا بدر چې کدی دم يخپا واړو لا نو دای می شي کمنلو ژوند دی ری پری دې می نه نخپل بوزدلان چې ده جرأت نشي کوله نو لګیا دی نخپل مسلمانې به مسلمان ورا چولې وي خدایا دغه دشمن د مسلمان نیست نابود کا تبا برباد کا الله مسلمانان ورته یو کا الله الله جو کی الله جو کی والم بو شی ان الله مع المتقين چې یقینا الله تعالی سره د متقینو پرهیزګارو دی الله د پرهیزګارو متقینو سره دی سوچ احتیاط کوي او د الله د قانون په اړه کې د احتیاط نه کار اخلي او د الله قانون منی او دغه مطابق چلیږي نو الله رب العزت وايي زما امداد دغه سره ای الا من نسیه خبر ادا دا رستو کول د حرمت دی یو میاشتي بل میاشتي تا زیادتن فل کوبر سیوا والد په کوبر کې اسم کافرو او دای په کلا سیوا کوبر جوړ کړی دی جو یره د محرم دا حرمت به سګالې سفر کې ومن نو دا په کلا سیوا کوبر جوړ کړی دی نو کوبر چټ زامنو یو دلو به الذین کفروا ظاهر اول شی گمراهی په دې سره دا هغه کسانو چې کافر دي سګي یو حلو لو عامن حلال غنی اور مد دغه میاشته یو کال کې و یو حرمو عامل او حرامه غنی بل کال کې د دې دې سره کار نشته که دی میاشتی را اللہ حرمت ورکڑه دی زیکاد لی ورکڑه دی زلحج لی ورکڑه دی محرم لی ورکڑه دی رجب لی ورکڑه دی دی وی نا خوکال که دول اس میاشتی دو حرمت تی سالور میاشتی دو حرمت تی سالور پا کی پورا کئی کار ہے وی لکا دی پشمارا پورا کولو پڑ دی خلق وی پلانی پا گرد اتاوان ندی خوی ٹانگا کی مخش خوشا لی دے پا دا اللہ پا قانون منلو نوے خود دے وی راجہ بس شمار پورا کا سلور میاشتی دی بس حرمت پا کیوں منہ کارا جاوئی خفل سمیں جو کرا دے لیواتیو دے دا پارا چی پورا کی دائی عدت ما حرم اللہ شمیر دا آغا چی اللہ حرمت ور کرا دے دی وای الله وای سلور دو حرمت دین او سلور پورا کئ دانه چې کمل الله او حرمت ور کړي نه خام خاغه دی الله وای زین لهم خستا کړه شوی دی دایتا سو اعمالم ناګار عملونه د دای دته چې وای دا کار مکو دی په دې زړه ورځ کار دی چې د خپل بد عمل خخکاری دته دا بد عمل نه دی دا و د خخکاری نو پختون دوايا په دې وعده کې دی خود زړه ګډ وډ مګړېګا انده ته ځان خنخکاری دا دې جلا په زنانو کې ګډ وډ ګړېګي یو زنانه په لار اتلا دو زنانه په لار اتلی انو وینن خو پلانې لاله داسې خګړې ده نو زره وانو ما نو هغه یې بل او دوای وای خو ورشه یې هغه پلانې روان می دې په لوستګر وای ها مې بیغمه شه چې ما دې خبره راورسولنو ته دې بیغمه شه دا مې تاسو نه دی اورېدلې ها چوي هلا لو یو یې چې کوم نن په تناره وای واړې په ان غاره وای مې تاسو په تنور په غاره وای حزیدر لوی چې نه په مناره وا ما مناره د زمو جمعات کې هغه کې لوټ سپیکر دی کنه مې تاسو په تناره وای زه په مناره وام بیغمه شي مې چې لالاګانو مې ګړېږي د خود میاس کې نو وای بنه داسې چې هغه دا ټریننګ مې لا ولا چا ور کړی سړی خو شرمې دې دی دی وای دا وای د پښتنو ثقافت ته خدای دې نگی تا پښتون لیدل دی ته د پښتون تاریخ وګوره غیر سنه جوړ کړي خبرې پښتون دې سنه جوړ کړي ته خو هغه کتاب د پښتنو تاریخ وګوره چې په لومبي صفه باندې پښتون د سنه جوړ کړي دی ته خبرې او دا غینه جوړ کړي دی د دوه یو ډیر لوی د نرتوب تاریخ دی نه اجلاګانو تاریخ نه دی دا د بادرانو د زمرو د ننګیالو تاریخ دی دا خدا سی تاریخ نه دی کنه نه تاسو واجی د پښتون دا ثقافت دی چې دا بغړیږي د دې تاریخ ته وګوره قسم دی چې د تاریخ نه نن هم دنیا یریږي او نن هم که پښتون په خپل جامه کې راو وته نو ته بیا وګوره چې دې دل په دنیا باندې چې دن حکمرانی کوي یا کنه کوي ځکه چې په دنیا کې داری کار دی چې پښتون با کافر نه وي چې پښتون نه با کافر نه او مسلمانی ها زما عزتمن دا مونږ له توایو چې پښتانه مونږ یو د پښتو تاریخ پیژنو د پښتون کردار پیژنو د پښتون وینه را ته معلومه ده چې دا کومه وینه ده او د پښتون د ابتدا نه والا تر ننه پورې داغه د ژوند خبر یو مونږ ولا مطالعه کړی ده دا مونږ ته چا ویل دي چې پښتون یو ژوندۍ کردار دی یو ننګیالی کردار دی یو پرده پوخ کردار دی دا چې کم دی نو د خواخوږۍ یو کردار دی دا د میلمستیا یو کردار دی دا د اجرې او د جماعت یو کردار دی دا تا د پدره دا په ننګ باندې د جنگونو یو کردار دی دا یو ډیر لوی کردار دی خو مکو کنه ګډی دن کې لا مجوړو کنه ته ته نه چې کوم یې تیسری جنس مجوړو کنه سړیا ګډی دل خو دې لاګانو کاری نه ته سوای چې پښتانه بګړی دل دومره لاندې دی راوشت سړی سوای سنوای خوبونه ویني کلیټر غلبېلې الله ويصرينا لهم خستګل شوی دی داسو اعمالهم ناکار عملونه لدی والله او الله تعالی لا یاد القوم الكافرين توفیق نور کئی قوم کافرانو تا اس بل کردار شروع کئی ندیزا ندرے میسا دا منافق او داغا خباستونا داغا گندونا داغا بزدلانا کردار داغا دغلی پالیسی او داغا شده دنا مردی اغا مظاہری اغا قرآن ذکر کئی او خود تفصیل سرے ذکر کئی زمن کلی کې یو عالم او چې هغه دیوبند سبق ویلو د مولانا مودی کې پات الله صاحب شاګردو او غریب خلکو کې وو نو هغه جسمالی سورۃ توبه شروع کړو دې دلاله نو دوه معتبر ناسو په درس کې دا یو معتبر و دغه استاد دادا په کې پرېدا یو ولې ودا هوته مونږ ته وای ها داغه د سیابل دا وکړل ناغوا تا استازو که ده ده پارا ده پاکه ده ده پره خود نمخی صورت به زمان ده پارا پره ده بیا وایه وی آغا مشر پا خدای میده کسمی آغا عالم زمان مخی لراله زمان لاسی ده سکلک راونی و نما آغا مالی نهم که سبک وی یه ده سکلک راونی و لما ده سند بحاسی خبره ده ما ده بی بچه ده قرآن علمو کا ما ولی جی ای بچه مونگ کرده خو مونگ ویلی نشو زکا مونگ بانی پختون سترگی را بازی و جدا بگی مو آیا ای ده پختون بچه اینو ده قرآن که دیووی ده کم از کم ده خپل زید خوب را بانی سترگی نشی را استه ما سا جیبا خبر را جوکلا سا جیبا خبر را جوکلا ده بیا زمات روی ده زبیا مدرسی تا ده زمان والسته و ده مدرسی تا مو بیا د باندې زړه تعلیم کومه دی بل قرآن وای او دلته ولې تاسو خیدا سبقونه دی ولې مدرسې ته نه پریدي یی مدرسې ته به پریدم خو زمانه بعد بده د سمره جداد پاتې کیږي وروړه دی دې نه وکې باندې نخبل ځان بوله اړې ورګي او ما در ده ته طبیعت پتا ده خله ویله دو دریګ نه نو اوسنا نی بیا به سو خلود ریگی نو دیو مسئله کئی او زیزان با تاوی چولی عرد غیر کهو نو بیا با دی بیانم کئی او آغا مجبوری بیومی نو دو بانی زو تعلیم کوما چی دی پا آغا تعلیم بانی گردی او پا دی بانی لگئی چی دی تا مخوولو والا سکنی او خیار پلارو او دمرا لوی ذهن او سوچی جنگولو پا خدای می دی کسمی دو قرآن مخی دناسیم زما طبیعت و مزاج و دا معلوم زکا و جزیز زیوم پتا و دا چه خلال دا نود ریگی نو دل دا سی غنی و جن پا کارش دی چه تا مجبوره نی چه بز بیاوال سمخی لرادی چه غوائی چه ستن آخوا دی خواکی گی نا نو دا آغی مشر عالم خبره و او بیا زما دا والستیم خبره و دوارو مالا پای درا کرده دا اللہ دی پتول و رحمتون اووری دا لویا خبره وی الله رب العزت وای د دې د نړۍ هغه حالات د منافقانو ذکر کړي خو مخ کې والله الله تعالی لا یهدی القوم الکافرین توفیق نور کوي قوم کافرانو ته نو اوسیا ایه الذین امنو ای ایمان والو داود ایمان کې د جهاد د پار اعلان شو غزوه تبوک لتلل دی دیو میاشت سفر دی گرمی دا ما لکم سدی تاسو لرا اذا کیل لکم کلا چوویل شو تاسو تا انفرو فی سبیل اللہ چو اوزی پا لار دا اللہ کی دا اللہ لار جو اوزی داستاویل شو اصا کلتم میل الارضی ندران شای تاسو زمکی تا چی کم زیده و تو خبر راشی نویاتا با زمکا باری داسی را خون ناسی او زمکی در درون شوی پزمګه باندې بوې یو تر خونو د لاس واچې روچتې دي یو درونی شې بیا د روچتې دونه زکه په کده زمکه بل زور کې غانا وجه دې کې نبیا اساکلتم مل الارض ندرا نشیدا سوزمګه دا عربیتم بالحیات الدنیا آیا خوشاله شوی په ژوند دنیا باندې ددا شي کې ولې ما مرګ لا بیاي دا یو سولا به ژوند را باندې ده پرزو نو الله ويا يا خوشاله شوی تاسو په ژوند دنیا من الاخره په مقابله د اخرت کې نو دنیا سره د مړه لا ګول دی د دې د وجه نه جهاد لنزي فما متاع الحیات الدنیا نو ندا سکا د ژوند دنیا د دنیا دا ټول ژوند دا یو سکا دا فی الاخرت پا مقابل دا اخرت کی الا کلیل مگر لگا غنده دا غو دا اخرت مقابله کی لگا غنده سکا دا نو پا دی سکا بانی زن لگا اصل ژوند تبا که اللہ وی خبردار ووری گوری الا تنفیرو کنو زیتاسو یعذبکم عذابا علیما سزا بدر کی تاسو لرادا عذاب دردناک ویستبدل قوم غیرکم او استاسو پزای براولی یو قوم غیر علاوہ استاسو نا کتاسو دا اللہ دا دین دا پارا قربانی نکوئی نو اللہ لبا سروان نکی غزان با محروم کئی اللہ بولا نور اہل بادران ننگیلی پیدا کی اغی با دا اللہ را دین دا پارا جنگو کی او دا اللہ دین دا بغلا با ملاو شی تاسو با محروم شی حکت داوائی چی زرد دا دی درس دا نظم زن با محروم کی کانا قرآن خود اللہ کتاب دے او ایزا دا دا مشیی و ایزا نمانم وی میمانم خبلا مشیریو که کانا نو د دم مشری ممانا تا خپلا مشری اوکا زا خیر دے زا تا یارا مشر شو تا خپلا مشری اوکا نو کار خوکا کنا کنا واس روانی دا بناسی چسوک بیل اخوال دردینو گورا کنا پلانی سر دازی وشو چا تا پوسو نکو پلانی سر دازی وشو چا تا پوسو نکو نزر اتوام چه تا ستا پوسو کو تا ما تا ہوا تا ستا پوسو کو که تا تا پوس کرن زر ٹک دے زبا او هم جتا تا پوز کرده اکتا تا پوز کرده بل نی کرده بیا بل ملامت ده اتو چه دسترگی خود تا اخبر از تا پوز کو خود بل بل دا گوتینی ول دا دیر سان کار ده پا بل بانی تنکید کول دیر سانی اخبر اصلاح کول دیر گران کار ده اللہ وی ولا تزر روح شیعا اوروان بنه کئی اللہ لرا اس سید اللہ لبا اس شیروان نکئی والله على كل شيء قدير او الله پاره او سيزباني قدرت لرون کي قادر دي پاره او سيز الله قادر دي چې تاسو د مېن زلري کي او نور الله پیدا کي دا الله وس کي دي الا تنصروه که تاسو امداد نه کوئ د پیغمبر او زړه کې دای چې مونږ ول امداد نه کوو دی به دغه سي پادشي نو آئی رزو کیا سوٹانو سیتا بکی مایا اللہ تنصروه کتا سیمداد نکوائی دی پیغمبر فقد نصره اللہ نو یکینا امداد کرو دی دو اللہ تعالی اذ اخرجو اللذین کلچو یست دی آغا کسانو کفرو شاگی کافرو دمکیم و زمین کوریچو یست حجرت کو ثانی سنین دویمو دی دونا ادویم با درسو کو خسانی یا دویم نبی رسامی یاد کر اس نیم دا دونا یو خو نبی رسام و دویم سو کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدو ما پی الغاری کلچو دای دوارا پا غار کی غار سور کی غار حراتا چو خیجی جبل حراتا او پا سر بانی او درے گے چھے کم دائی کی اغا غار چھے نبی علیہ السلام پاکی ناستا کولا اغا غار بانی او درے گے دا دے شمال طرف تا ہو گو رے یہ اوچھت غار بدلہ پا نظر راشی او دا غی اوچھت دسوکن لگ کتا یو غار با پا نظر درزی رزی تور تور دا سی اغی کے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق ناس درے رزی هریان چې سړی هغې ته قتلم ګران کار دی. اول خبرې دا غاری حرا ته چې خیجې که نه دا به اول پختې چې کوم د نوکږې کې جته چې خیجې او بیا هغه الله وایي اذهما فی الغار کله چې ودی دواړه په غار کې اذ یقول لصاحبه کله چې ویوي صحابی خپل تا صحابی وته وی کنه صریح نص سرا ثابت الا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابی دی. د دیو جنا زمونږ علماء اسلام ذکر کوي جمهور علماء کرام چې چا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صحابیت نه انکار کونه دا سړی کافر دی. او زبر گوائیو چه صحابی کی تکفیر سے کوئی کافر نہیں بنتا, علماء دیوبند کی تکفیر سے کوئی کافر نہیں بنتا, اشرفی تانوی کی تکفیر سے کوئی کافر نہیں بنتا, حسین احمد مدنی کی تکفیر سے کوئی کافر نہیں بنتا. وہی کہ صحابی تا سوک صحابی ہوئی نا پہ کافر کی گی نا, علماء دیوبند تا ہوئی کہ سوک کافر ہوئی نا پہ کافر کی گی نا, چه دا تاکم اسلام راوڑے دیلا, دا تاکم دین راوڑے دیلا. د شیعاګانو میاس کړم د تقریر کینو غي خوشاله وي, وای کچا صحابي ته کافر ویني په کافر کیږي نه. هم باندې دیتن یو لوی پیغمبر جوړ کړی درورا کونو می ول عالم ته وای د پیغمبر نوم دی واغستو او دا بیان ول ما په خپل غوږ اوریدل دي. افسوس دی په دې کوم باندې چې چا ده دا پته نوي چې یرا صحابي څه دوايي دو علماء اس شان دے او یو سڑی عام مسلمان تا کافر ہوئی نائبانی کافر کی گی. ادیوی علماء دیوبند کی تکفیر سے دسی کی وی میں نے اپنے مشایخ علماء سے سنا ہے کہ صحابی کی تکفیر سے کوئی کافر نہیں بنتا. میں نے اپنے اس مشایخ اور علماء سے سنا ہے کہ علماء دیوبند کی تکفیر سے کوئی کافر نہیں بنتا. دام الاستا کم دین دے چه دا تا کم دین راوڑه دا تر کم دین پرچار کیو دعوت چلے. والله عالم اس پدی نه پویګم چې دا څه سازش ده, چې دا د څه سازش دلاندې دا باز خلق لګیا دي او دا خبرې کوي. الله رب العزت وای اسکال و اسکار اذ یقول لصاحبه کله چې وی ملګری خپل ته لا تحزن مخبکیگا. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کافران ولیدل غار داسیو چه داسیو کتلو دا غیخ پیخ کاری دی که غیخ سر کتا کون نبی الاسلامی لیدو وی یا رسول اللہ دادی اگه پا نبی الاسلام غم جنو چه سنجه پیغمبر را نو بینی پزان نو. اللہ رب العزت وی ملگره داسی بہادر ملگره خو نو کنا, اگر خو اللہ زلور کنو چه داسی لکه دا غر پشان. الله وای خپل ملګری دا وای چې لا تحزن خپکیګه ما ملګریا. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وای ان الله معنا یقینا الله زموږ سره به نو فانزل الله سکینته نو راولګه الله تعالی اطمینان خپل داډګیره نه خپل غلی په ابوبکر صدیق عملګری باندې و ایده او مضبوطه که پیغمبر خپلو بی جنوده نا پا لخکرگوٹی سرا لم ترون آج داسو نیلی داغ لخکرگوٹی. لخکرگوٹی سو خبری جولاگی راقی اغا داغ غار مخی ریشیده نظر در اغا خپل عملو که جاله جوله کرده اللہ پا حکم اکون تر را لاغ دیداسی که ناستا نو اگه یوا چولا ایرالل نوی که دیده دن نشوی خودل دی بلا جالی نوی کنه اده کنتر یکو را جالی را دی اگه یه چولی دا لم تر روحا تا سنی دی تا دو دا نخ کاری دا چی دی لخ کر دن دی جال دن نسی دن سکم دنیا ناست را تا زمان نلی دل کن. اللہ وی لم تر روحا و جالا کلمت الذین کفرو اوی گردولا کلمت آغی کسانو چی کافر دی اصفل اللان دی اللہ شکست خورده کرا دو کپر کلیمه و کلیمت اللہ هی الولیه او کلیمه دا اللہ چه دا اغو چه دا بالا دا زندہ باد دا واللہ عزیز الحکیم او اللہ زورور دے تازو بس زورور شی کافر بس زورور شی زورور اللہ رے دا خپل پیغمبر ملگرتی ہے کولا حکیم حکمت والا دے و امتحان اللہ را ولی دا کرا کوٹا دی پی جندلو دا پارا چخ کارا شی خلکو دا کنا مخ کی آیت کی لوگوں نے کی تفصیل لے بیا میں انشاءاللہ تعالی مخ کی درس کی ہوئے ہوں اللہ رب العزت تے دا صحیح وینا دا صحیح ذکڑے دا صحیح اوریدو دا صحیح عمل توفیق مالم را کی او تاسلام اللہ رب العزت تے دا ٹولو لوی والو گناہوں نہ معاف کی الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون انفروا أزي خفافا سپکسپکا وثقالا او دران درانا وجاهدوا بأموالكم او جهاد کوئی پلگولو دمالونو خپلو وانفسکم او پکڑولو دزانونو خپلو فی سبیل اللہ پلارا دا اللہ تعالی کی ذالکم خیر لکم دارنگی کار کول فائدہ مندی ساسد پارا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئی گئی لو کان عرضن قریبن کچری و سامان نزدی وسفرن قاصدن او مزل درمیانا لتبعوکا نخامخا دیبا پیروی کڑی وستا نخامخا دیبا لگی دلیو دتا پسی ولیکن بعدت لیکن لرشو دے علیہم الشقہ پدیبان دے سفر وسیحلفونا باللائی او زردے چکسمون بخری دی پا اللہ تعالی لوستطعنا کچر وصل للمنگا لخرجنا معکم نخامخا وتلیو منگا دتاو سرا یهلکونا انفسهم غرکی دی خپل زانونا واللہ یعلم او اللہ تعالی پویگی انہم لکاذبون چی یکینن دی خامخا درو جندی عف اللہ عنکا ما پیدو کی اللہ تاتا عف اللہ عنکا اللہ دی سپکی استابو جنا لما اغنت لہم سلوے اجازت ورکو دیتا حتی یتبینا تر دې چې پډاګ شوي وي لکلذینا تا تا اوکسان صدقو چې هغه رښتینی دي او تعلم الکاذبین او چې په جندل دی وي دروغجن لا یستعبنک الذین اجازتا نغواری دتانا اغکسان یؤمنون باللہ چه اغی ایمان راوڑی دا اللہ پا یووالی والیوم الاخر او پورزی رستی باندی این یو جاہدو دا دینا چه جہادو کی بأموالهم فلغولو دخبلو مالونو وألفسهم أو فكرولو دخبلو زانونو والله أو الله تعالى عليم بالمتقين فوضي ببرهزگارو إخلاص مندو انما خبر دادا يستعبنك الذين اجازتا اخلید دانا اغاکسان لا يؤمنون بالله جا اغی ایمان نراوڑی پا اللہ تعالی والیوم الاخر او پورزی رستی باندی وارتابت قلوبهم او پشک دی زلنا ددئی فهم فی ریبهما بلدیبا شک پلکی یترد دونا پدوکی حیران دی ولو اراد الخروجا او کچردی ارادا لرل دوتلو لأعدو له نخامخا تیار کربیو دپارا د جنگا یا دپارا دوتلو عدتن سامان ولیکن لیکن کره اللهم بعاصهم خوخا نکرل اللہ تعالی پورتا کی دلا ددئی فثبتهما نکینا والدئی وقیل لقعدو اول شدیدا چکینئی مع القاعدین سرد ناستو لو خرجو فیکم کچر دئی وطلو پتاسو کے ما زادوکم نبیو سوا کڑے پتاسو کے الا خبالا مگر فساد ولأوزعو خلالکم او خامخاز غلول بے کولا دو چغلی پمینستاسو کے یبغونکم الفتنہ لٹوی دئی پتاسو کے فتنہ وفیکم سماعون لهم او پتاسو کے جاسوسیان دید آغئی واللہ علیم بالظالمین او اللہ تعالی پود پحال ظالمانو لقد تغو الفتنتا خامخا یقیننا لٹولدا دی فتنا من قبلو د دین مخ کے وقلبو لک الامورا او اڑولدی سال پارا تدبیرونا او تلاشکڑی دی سال پارا کارونا حتا در دی پوری جا الحق چراغ حق وظہر امر اللہ او سامڑش حکم دا اللہ تعالی وهم كارهون او دای بدګنون کیو ومنهم او زنی د دینا من اغا سوگ دی یقولو چوائی ایذن لی اجازت را کماتا ولا تفتنی او گن کمی ما شوا الا خبردار فی الفتنتی سقطو ففتنکی پریوتلی دی دی وَإِنَّ جَهَنَّمَا أَوْ يَكِنًا جَهَنَّمْ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ خَامَخَا گِرَوْنْكِ دِي دَ كَافِرَانُ اٹتیس نمبر آیتنا درم ایساد سورة بقری شروع کی گی او پدې کې الله احوال د منافقانو ذکر کوي او دا غي هغه خباستونه دا غي هغه ګنده ناکار صفات دا غي خوينه خصلتونه عادتونه هغه ذکر کوي او دا قران دې له ذکر کوي چې مؤمنان مسلمانان دا کسما منافقانا صفات و نزان بچو ساتی فدیبان دریش پیتا صفات دا منافقانو ذکر کئی او پدی وجبان دا صورت دا نور و صورتنو نا ممتازم دے چه دمر گنش میر دا منافقانو صفتنا پا بل صورت کے ذکر شوی ندی اللہ رب العزت دی اغا صفات ذکر کئی چه دی تاولشی چه دا اللہ لارا کیوزئی نو دی زمک دا درانشی دا پاسی دو نی چه زڑی نی نو پاسولی نشی دا دنیا جوان بانی رازی شوی دی خوشحال شوی دی دا آخرت مقابلہ کی بیا اللہ تعالی زجر ورکونو اللہ رب العزت وئی که چریدا خلق د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امداد نه کوي او دا غد تعاون او د مرست نه لاس راخ کی نو پدی وانی د پیغمبر سروانی گینا خو دمر دا چه دا خلق بخبلا دا خیر نمحروم شی گینی آغا وقت چه دی یوازی و او صرف بیخبل ملگره صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و سرو او پا غار سور کے ناس تو او دشمن دا غار خلیل رسیدلو او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دوائی یا رسول اللہ کدی خلقو لون اخکتا ہو کتل نو دی بمونگا ہوئی نی زکا دا غیب خپو بانی را دی نظر لگی دا چا آغا دائی که گردی دل را گردی دل نبی علیہ السلام ورطوی لا تحزن خفاکی گا ما اڑتا غم ما چو ان اللہ مغنا یکیناً اللہ زمون سر دے اللہ وی آغا وقت کمی والا امداد کرده دے اس خود نگیر چا پیرا دا ملگروش پولو نو لاری آغا یکی اوازیو اللہ رب العزت ترغیب ورکی جہاتا انفرو خفافا اوز اسپک سپک وسقالا او دران دران کتاو سخا جنگی سامان زیادوی او کلگوی یعنی دا ار یو دور دا اتفاعی